राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 नवंबर 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे विराट नगर में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण रावण अच्छी सीख सुनता नहीं है। सज्जनों सब विचार करो कि अपना ये मानव शरीर मिला है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी सुनो, संत महात्माओं की बातें सुनो, अपने अभिमान को छोड़कर ये लोभ लगा हुए धन संपत्ति वैभव में सुख भोगने के लिए संग्रह करने के लिए रात दिन लग रहे हैं। आप कृपा करें भगवान की तरफ लग जाएं। शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, मारे काल अचानक सफेद की हुए गरी के मैरा गेरी, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो सज्जनों, ये देखते देख के ये फूंक निकल जाएगी। बड़ा अभिमान करते हैं, रावण अभिमान कोई कम नहीं किया था, बोल क्या हुआ। ऐसे ही सज्जनों समय बीत जाएगा, बहुत बीत गया है समय, बहुत से हमारे देखते देखते चले गए हैं। अब रही जितनी उम्र है उसको विचारो, भगवान में लग जाओ। रात दिन बैठते उठते चलते फिरते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान को पुकारो और प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। सज्जनों कोई रक्षा करने वाला नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख मा सहारा, सुन तुम किसी की मत बात प्यारा। एक भगवान में लग जाओ सज्जनों, मौका आ गया है भगवत कृपा से, अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो ठीक होगा, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। एक भगवान को पार को, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों बहुत बीत गया है, समय चला गया है, आयु खत्म हो गई है, उम्र चली गई है, बहुत से दिन चले गए हैं, पीछे कितने बाकी रहे इसका कुछ पता नहीं है। प्रति क्षण उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, अभी तक चेत नहीं कर रहे हो, क्या दशा होगी, किस बहाने भूले हो आप, कौन रक्षा करने वाला है, कौन सहायता करने वाला है। ये मौका अभी मिल गया है, रामचरित का पाठ हो रहा है, सत्संग हो रही है, अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है, उनको पढ़ करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, मन भगवान में लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। चलते फिरते उठते बैठते भगवान से कहते रहो, रोते रहो, करते रहो प्रार्थना, भगवान सुने। कोई कौन हो, भगवान सबकी पुकार सुनने वाले हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से पुकारो, हे प्रभु भूलू नहीं। चित्री चंचलता हो जाए, नहीं लगे तो भगवान को कहते ही रहो, बड़े जोर से पुकारते रहो कि हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, और नाम जप करो राम राम राम राम राम। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक भक्त नारी भक्त सरस्वती, ये भक्तों के चरित्र है, उसे पढ़ने की एक रीति बताए आपको। रोजाना घंटा दो घंटा ऐसा समय निकालो भगवान के भजन करने का, सब छोड़ करके भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते मन लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, उस समय बंद करके हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करो, फिर आंसू सूख जाए तो फिर पढ़ो। पीछे से पढ़ लो, वहां रहते हो भी ऐसी वृत्ति हो जाए तो भगवान को पुकारो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, बार बार हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा भूलो नहीं। सज्जनों, ऐसा उपाय आप अगर करो तो थोड़े दिनों में आप में विलक्षणता आ जाए, ऐसा सुंदर ये तरीका है। भगवान को पुकारो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। आप घबराओ मत, चित नहीं लगता हो तो चिंता मत करो, भगवान से कहो, नाम जप करते रहो, छोड़ो मत, भगवान के नाम का जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, तो भगवान की कृपा से भजन होगा, सब काम सिद्ध हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, मिल करके दो दो तीन तीन भाई, दो दो तीन तीन बहना, आप मिल करके भगवान का चरित्र करो, याद पाठ करो और जप करो, कीर्तन करो और पुकारो भगवान को, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद रखो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम का जप कर रहे हो हर दम, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान के नाम का जप करते रहो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु, लोग लाह पर लोग निभाहु, सुमिरत सुलभ है सबको शांति देने वाला भगवान का नाम। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, कलि कर नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकु, एक अवलंबन है। तन कर मन कर वचन कर, किसी का दृष्ट दोष मत देखो, किसी की निंदा मत करो, अपने हृदय से भगवान को पुकारो और पुकारो भगवान को, हे नाथ भूलो नहीं, हृदय से सच्ची प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु कृपा करो भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं नाथ, आपका नाम लेता रहो, ऐसे कहते रहो, नाम जप करो, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ। मौका बड़ा सुंदर आया है, अच्छा प्रार्थना और पाठ हो रहा है, सच्चे हृदय से लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप बात पूछे तो वो पूछे जो आपके अड़चन आती हो, मैंने व्याख्यान में कह दिया, उस पर पूछने की इतनी जरूरत नहीं है। आप अपना साधन कर रहे हैं उसमें उलझन हो तो पूछो, फालतू बात मत पूछो। ये तो स्वाभाविक ही एक दृष्टांत दे दिया कि तीर्ण सीखी और बराबर से व्यापार व्यवहार तू जाए तो पारे पार, मन ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों का हित हो, नहीं तो किसी का अहित न हो, तो भजन ठीक है। इसमें दृष्टांत दिया है, अब ब्राह्मण का ले गया, बाड़िया खा लिया, ब्राह्मण खा लिया, आपका किसने खाया है वो बताओ, ब्राह्मण ने खाया है किसने, फालतू बात मत पूछो। दो तीन बार प्रश्न आ गया था, हाँ मैंने दिया नहीं था, वो फालतू चीज है, पूज्य आचार्य जी इस प्रश्न को बिना काम का समझ कर रखे, क्योंकि किसी की इच्छा का प्रश्न कुछ भी हो सकता है, इच्छा का विषय नहीं, आपके साधन का विषय हो, आप साधन करते हो और आपकी कोई अड़चन आती हो वो पूछो, मेरा और आपका समय फालतू करने के लिए नहीं है। और हो तो फिर मेरे एकांत पूछ लो, मेरे को अकेले को पूछ लो कि हमारे ये बात आ रही, क्या करूं मैं, ये फालतू मैंने कह दिया, उस पर आप शंका कर गई, ये फालतू समझता हूं मैं, आपके जीवन में क्या हुआ, आपने ब्राह्मण का खा लिया, आपने ब्राह्मण का खा लिया, ब्राह्मण ने आपका खा लिया, ये बताओ। आपके रुपये ब्राह्मण खा गए अथवा रुपया ब्राह्मण के आप खा गए, ये क्या किया है आपने वो बताओ, उत्तर देंगे। फालतू बात मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या होगा भाई, पाप होगा। ब्राह्मण के रुपये खाओ, दूसरे के खाओ, रुपया खाने से तो पाप ही लगेगा, दोष लगेगा भाई। इस वास्ते किसी रुपये मत खाओ, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुरा मत चाहो और किसी की बुराई मत सुनो। ये चार बातें आप कर लो, कल्याण हो जाए आपका। किसी को बुरा मत समझो, मन से किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो और बुरा मत कहो, आप भले हो जाएंगे। भले बन करके आप भले नहीं होते हैं, बुराई छोड़ने से आप भले हो जाते हैं स्वतः। एक बहुत विलक्षण सिद्धांत है ये। हरेक भाई बहन, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत समझो और बुरा मानो मत, बुरा चाहो मत किसी का, बुराई जबान से करो मत। सब जग ईश्वर रूप है, किसी का भी बुरा चाहोगे तो सब जग ईश्वर रूप कैसे देखोगे, देख ही नहीं सकोगे। और बुराई सबथा छोड़ने से आप भले हो ही जाओगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। सर्वथा बुराई छोड़ दो। हिंदू और मुसलमानों ने कहीं लड़ाई हुई, उस लड़ाई में मुसलमान मारे गए तो आप राजी हो गए, हिंदू मारे तो नाराजी हो गई। ये बुरा चाहना है दूसरे का, बुरी भावना रखनी है अपनी, बुरी भावना अपने को बुरा बनाएगा। इस वास्ते बुरी भावना का त्याग कर दो। ये बात एकांत पूछ लेना, आपके जो घटना घटी है कोई तो मेरे को पूछ लेना, एकांत पूछ लेना। नारायण नारायण नारायण। अब विश्वास मार्ग और विवेक मार्ग की बात बताऊं। विवेक मार्ग से संसार अपना नहीं है ये समझो, और विश्वास मार्ग से भगवान अपने हैं ये समझो। इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। अब नारायण नारायण थोड़ी सी इस बात को कह दो। नारायण नारायण नारायण। विवेक मार्ग क्या है, विश्वास मार्ग क्या है, इसको ठीक जानने वाले आदमी कम है। वैसे है तो आपको बात बताऊं कि अपने ध्यान देकर सुनना इस बात को। अपनी बालक अवस्था नहीं रही तो जवान अवस्था नहीं रहेगी, वृद्धा अवस्था नहीं रहेगी, ये बात विवेक से मालूम होता है। तो संसार मात्र पहला था, अभी नहीं रहा, अभी जैसा अगड़ी नहीं रहेगा, ये अपने विवेक से मालूम होता है। तो संसार को अपना मत मानो, ये साथ रहेगा ऐसा विश्वास मत करो। इसे तो विवेक से देखो, विवेक से देखने से आपके साथ संसार और शरीर नहीं रहेगा। तो संसार का त्याग है उसमें तो आप लगाओ विवेक, और भगवान अपना इसमें लगाओ विश्वास, ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे ये विश्वास लगाओ, भगवान में विवेक लग जा तो मैं बताऊं दोनों जगह अलग अलग है। भगवान में तो विश्वास करो, भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई ये अवस्था हो जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, क्यों? विवेक से ये दिखता है एक समान संसार रहता ही नहीं, संसार बदलता ही रहता है। संसार और शरीर निरंतर आपसे अलग हो रहा है, निरंतर हर समय, कोई एक क्षण नहीं है कि जिस क्षण में संसार शरीर आपके साथ रहता हो। आपकी पहले वाली अवस्था है क्या, पहले वाले साथी है क्या, पहले वाला समय है क्या, पहले वाला देश है क्या, पहले वाली वस्तु है क्या, पहले वाली परिस्थिति है क्या, सुख हो दुखो पहले वाली है अवस्था। तो विवेक के द्वारा तो संसार का त्याग कर, और विश्वास के द्वारा भगवान अपना न दिखते उसको मान लो अपना, जैसे माँ को अपनी मानते हैं, जिसमें विवेक काम नहीं करता है, जिसमें विश्वास ही काम करता है। किसी भाई किसी बहन को अपना जन्म याद नहीं है, ऐसे माँ से हमने जन्म लिया था, केवल विश्वास करते हैं। किसी को याद हो तो बताओगे हमें याद है ऐसे माँ ने हम जन्म लिया है, ऐसे भगवान ने हमारे ऐसा किया है, इसमें विश्वास करो और संसार के त्याग में विवेक लगाओ, ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक है विवेक, ये बात सच्चा विवेक कहता है स्वाभाविक क्या नहीं रहेगा, ये निश्चय कर लो और ममता छोड़ दो, ये विवेक मार्ग है। ठीक समझ करके विवेक ये कहता है अपना नहीं है, और विश्वास कहता है भगवान हमारे हैं। किस बात पर? संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, मम इमांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान हमारे हैं अनादिकाल से सदा से ही, क्यों परमात्मा के अंश हैं। आप परमात्मा के अंश हैं, जैसे शरीर माता पिता का अंश है, मैंने एक किसी ने देखा है ये मानना ही पड़ेगा, किसी ने नहीं देखा है। आपने हमने अपनी माँ से जन्म लिया, किसी को याद है कैसे माँ से मेरा जन्म हुआ है? केवल मानते हैं, कहने से मानते हैं, मानने लगे बचपन से मानते रहते हैं। आपकी तो माँ दिखती है, माँ किसी को नहीं दिखती है, मानते हम माँ को, हमारी माँ है ये, केवल मानते हैं दिखते नहीं है। तो ये विश्वास का विषय है, और ये प्रत्यक्ष दिखता है कि संसार हमेशा अलग हो रहा है, बालकपन अलग हो गया, खिलौने अलग हो गए, साथी अलग हो गए, देश वो नहीं रहा, समय वो नहीं रहा, परिस्थिति वो नहीं रही। इसमें किसी को संदेह हो तो बोलो, अभी बोल दो, खड़े होकर बोल दो। दो मार्ग अलग अलग है, संसार के त्याग में विवेक लगाओ, भगवान के साथ समर्थ दौड़ने में विश्वास लगाओ। बोलो आप हमारे साथ इस भूषण दे अक्सर। संसार हमारा नहीं है ये विवेक कहता है, क्योंकि पहले वाली अवस्था हमारी नहीं है, पहले वाली परिस्थिति हमारी नहीं है, पहले वाला देश हमारा नहीं है, पहले वाला समय भी हमारे पास नहीं है, पहले वाला साथी भी हमारे साथ नहीं है। तो ये संसार हमारे साथ नहीं रहता, और हम संसार के साथ नहीं रह सकते, संसार आपके साथ रह सकता ही नहीं। अरे आप संसार के साथ रह सकते ही नहीं, तो चाहे तो इनको साथ में रख लो, और नहीं तो त्याग कर दो, नहीं रख सकते तो हमारा नहीं है मान लो, सब अपने से वियुक्त हो जाएगा। संसार सही कभी किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, तो रहता नहीं है और रह सकता ही नहीं है। तो विवेक पूर्वक से त्याग कर दो, हमारा नहीं है, ममता छोड़ दो। अगर ममता नहीं छोड़ सकते तो आपके विवेक मार्ग काम नहीं देता है, अगर विवेक मार्ग काम देते तो ममता छोड़ दो, ममता छूटते नहीं तो फिर भगवान को पुकारो विश्वास करके, फिर विवेक मार्ग आपके काम का नहीं है। भगवान को पुकारो, हे नाथ छुड़ाओ संसार, नाथ छुड़ाओ, रो विचार करो, कहो भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, फायदा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के जो शरण गए, भगवान को पुकारा, उनका कल्याण हुआ है, होता है, अभी हो रहा है। मूल बात यह है किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा समझो ही मत, किसी का ही बुरा हो जाए ऐसा भाव भी मत लाओ, किसी की बुराई करो मत, करो ही मत, कहो भी मत, अरे किसी को बुरा मानो ही मत, आप संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे घर में बैठे बैठे, भाई हो चाहे बहन हो, और कितनी पढ़ाई कर लो, कितना ही वेदांत पढ़ लो, अरे जब तक दूसरा बुरा दिखता है तब तो कल्याण तो होगा नहीं, पक्की बात है, कितनी पढ़ लो। एकदम पक्की बात है, ज्ञान मार्ग, विवेक मार्ग और विश्वास मार्ग दो है। बाधा यह है कि विश्वास में विचार लगता है और विवेक में विश्वास लगता है, उलझन हो गई है। अब मैंने कहा उसमें उलझन हो तो बताओ भाई, संसार के त्याग में लगाओ विवेक, भगवान में अपना पढ़ लगाओ विश्वास, अलग अलग ठीक तरह से कैसे लग जाएगा। जिस भाई का प्रश्न है तो वो मेरे पास आ जाओ, यहाँ नजीक आकर मेरे को समझा दो, मेरे को तो बात पूछे वो अच्छी लगती है, मैं उत्तर दूंगा, बड़ा आनंद आता है, पर आप समझ करके पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण, आ जाओ और बात करेंगे। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, खास बात ये है सबका भला चाहो, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रता, आपके तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपना कोई अधिकार है, उससे दूसरे को सुख पहुंचाओ, अगर सुख नहीं पहुंचा सको तो कम से कम दुख मत पहुंचाओ। आप किसी को दुख न पहुंचे ऐसा अगर व्रत ले लो, नियम ले लो, बहुत बड़ा भारी आपने काम कर दिया। पर समझना है इस बात को ठीक तरह से, किसी का बुरा नहीं किया तो आपने मामूली काम, बड़ी भारी सेवा कर दिया आपने। ये समझ में नहीं आती जल्दी, बुरा नहीं किया तो क्या उपकार किया उसने, मैं कहूं बड़ा भारी उपकार किया है, बड़ा भारी सेवा शुरू होगी आपकी। किसी को बुरा नहीं समझा, मामूली बात नहीं हुई है, दार्शनिक बात है, गहरी बात है। आपका बुरापना मिट जाएगा, भले आप हो जाओगे सत्य। एक हमने पुस्तक भी ली, अच्छे बनो, तो पुस्तक देखो, अच्छे बनो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का अध्ययन करो। एक है सत्य के से मुक्ति, सच बोलो सत्य से मुक्ति, उन पुस्तकों का मनन करो, उसमें शंका हो कुछ बहुत लाभ होगा। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने की बात मैंने पहले कही है और फिर कह देता हूँ, नारायण नारायण नारायण सुनो। इस तरह से आप घंटा डेढ़ घंटा रोजीना करो तो आप देखो आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। वो विचार ये है कि एकांत में आप बैठ जाओ, घंटा डेढ़ घंटे का समय है, अभी सामने कोई काम धंधा नहीं है, डेढ़ घंटा दो घंटा कोई काम नहीं है, ऐसे जब बैठ दो काम लेकर बैठोगे तो उसकी याद आओगी बार बार, फिर विचार नहीं कर सकोगे। इस वास्ते पूरा काम तो करना नहीं है, अरे करना तो अच्छा कर लिया, अब और कोई काम धंधा नहीं है, अगाड़ी ऐसे बैठ जाओ, भाई हो चाहे बहन हो, उस समय में भक्तों के चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान से मीठा लगने लगे, उस समय पुस्तक छोड़ दो और उस समय भगवान से प्रार्थना करो और रोवो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आपकी याद रहे, अंत समय में आपकी याद रहे, मैं भूलूं नहीं, ऐसे जो मन में आवेश हो कहते रहो, रोते रहो कहते रहो, कहते कहते आंसू सूख जाए तो एक दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, वहां तक आए राम का हृदय गदगद हो गया तो फिर प्रार्थना करो। पुस्तक पूरी पढ़ने से मतलब नहीं है, हमारा भाव बनाना है, वैसे तो भाव बढ़ जाए तो फिर प्रार्थना करो, फिर रो, फिर भगवान से कहो, वहाँ नहीं हो तो अगाड़ी पढ़ो, जहाँ हो जाए उठ जाओ। ये साधन मामूली नहीं है, तमाशा नहीं है, केवल व्याख्यान नहीं है। आप करके देखो, रोजाना घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा आपको जितना समय मिल सके वो लगाओ। जहाँ ऐसा भाव हो वहाँ पुस्तक छोड़ दो, विनय पत्रिका पढ़ो, स्तुति पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, रामायण की स्तुतियाँ पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ दो। पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो तब छोड़ दो, और वह हृदय गदगद रोते हुए भगवान से कहते रहो। पांच सात दस आदमी करके मैंने बताओ, और मेरे को एकांत में कहना, पूजा लेकर दे देना कि भाई हम ऐसा करते हैं, हमने किया है, हम करेंगे, ऐसा पूजा दो मेरे को, आपका नाम लिख देना। मैं प्रसिद्ध करने की बात नहीं कहता हूँ, मैं जाऊंगा ठीक है, तब करना शुरू किया। कोई बात ऐसे नहीं है, करना शुरू करो। सीधी सरल बात है, बड़ी सुगम बढ़िया बात है ये, ऐसे करो और चित्त में प्रसन्नता लाओ। आज तो भगवान के भजन हो गया, भगवान के नाम का जप हो गया, आज तो भगवान चरित्र पढ़ा गया, बड़ी आनंद हुई, बड़ा लाभ हुआ, बड़ा लाभ होगा। ऐसे करते रहो, दोनों रोजाना घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा अधिक से अधिक समय लगे चल करो। रात में कर लो, दिन में कर लो, दोपहर में कर लो, जब आपको समय मिले तभी करो। बहनों के भाई भी करो, बड़ा फायदा होगा, अंतर्गत निर्मल होगा। इसलिए करो आप, ये मेरी प्रार्थना है। अगर आप सभी करने लग जाओ तो हम तो इतने राजी हो जाए, इतने राजी जिसमें लोग कहे अगर मुंह से ढोल बजाओ इतना आनंद हो जाएगा। ये बहनों माताएं भोजन देना चाहती है, ये मातृ शक्ति है ना, माँ का स्वभाव कुछ खा ले ले ले, तो ये मन माती स्वामी जी कुछ खा ले, वो खाने से इतना राजी नहीं होगा मैं, जितना ऐसे आप करने लग जाओ बहुत राजी होगा। और मैं बहुत आपका कृपा समझूंगा, बड़ी सेवा समझूंगा, आप ज्यों कहो त्यों समझूंगा, आपका उपकार समझूंगा, आपका ऋण समझूंगा। आपने बड़ा भारी कर्जा दे दिया, मेरे को निहाल कर दिया, ऐसा मानूंगा, उपकार मानूंगा आपका। रोजाना घंटा दो घंटा तीन घंटा घंटा डेढ़ घंटा ऐसे आप करो, करके देखो। अब इन सब कर क्या कहूं, करना शुरू कर दो ठीक होगा। ये विश्वास मार्ग है, बहुत ही बढ़िया काम है। देखो एक दृष्टि से तो विश्वास मार्ग बड़ा है और एक दृष्टि से विवेक मार्ग बड़ा है। त्याग में विवेक मार्ग बड़ा है और भगवान के मानने में विश्वास मार्ग बड़ा है, और अंत में विश्वास मार्ग की सिद्धि होगी। विश्वास ही करना होगा कि भगवान है और हमारे हैं, बिना देखे मान। के लोग कहते हैं हम अंधविश्वास नहीं करते, अरे विश्वास तो अंधा ही होता है। विश्वास आंख नहीं होती, आंख होती वहां विचार होता है, विश्वास नहीं होता है। अंधविश्वास वो कहते हैं जिसमें अवगुण देखे फिर विश्वास करो, कई बार धोखा दिया फिर विश्वास करो, ये अंधविश्वास है। जो धोखा दे उसका विश्वास मत करो, सेवा उसकी भी करो। अपने को धोखा दिया विश्वासघात करी तो भी उसकी सेवा अपने कर दो, पर उसका विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। क्योंकि कई बार धोखा दिया है, ये शरीर ने धोखा दिया है। आप ध्यान से सुनो, जन्म से लेकर आज तक अन्न देते हैं, जल देते हैं, आराम देख रहे हैं, कपड़ा उठाते हैं, शीत से बचाते हैं, घान से बचाते हैं ना ऐसा, परंतु एक दिन भूल रह जाए और कपड़ा नहीं लो तो शासी लग जाए। इतना ये कृतज्ञ है शरीर, इतने सेवा करते हैं। एक दो दिन अगर पानी न पाओ तो क्या दे, दो चार दिन अन्न न दे तो, इतना देते हैं वर्षों से, थोड़ा सा नहीं दे तो एक दिन बोल निकाल दे, अरे गुण से और कितना तेरी सेवा करी, थोड़ा का कायदा मेरा भी रख, दो चार दिन अन्न नहीं दे और जल नहीं दे तो कुछ तो रखना चाहिए, एक टाइम नहीं रखा गया। तो ये तो इतना होशियार है, कि आपसे सेवा ले ही लेता है और आप इतना इसकी सेवा करते ही चले जा रहे हो, चेत करते ही नहीं हो। कभी होश आई आपके कि मैं शरीर की इतनी सेवा करता हूँ, अन्न देता हूँ, जल देता हूँ, सोना देता हूँ, आराम देता हूँ, और ये मेरा कहना करता है एक दो चार न दे तो माफी कर देगा? नहीं करेगा। भूल से गवा उड़ जाए कपड़ा तो सी लग जाएगा, भूल की भी माफी नहीं करता है। और फिर शरीर की गुलामी गुलामी आप करते चले जा रहे हो, कहां विवेक रहा बताओ? आप ख्याल ही नहीं करते इन बातों पर, सोचते ही नहीं। कभी सोचा है उम्र में कि शरीर की इतनी गुलामी करते हैं हम और शरीर काम देता नहीं, बीमार हो जाता है, मर जाता है, फिर छोड़ जाता है हमारे को। हम तो गुलामी करते ही रहते हैं और ये परवाह नहीं करता, छोड़ देता बट उसे काम लो अच्छी तरह से। भाई अन्न देते हैं, घर देते हैं, आराम देते हैं, काम दो, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो। शरीर आपका इस तरह सुंदर करता है, मन आपका ऐसे घूमता है, बुद्धि आपका ऐसे करती है, और सबसे बढ़िया खुराक बुद्धि बन लेते हैं, भोजन में बढ़िया बढ़िया खुराक लेते हैं, और खुला फिरता है, नौकर रखा जाए रुपया लेता है, भोजन लेता है, काम करता ही नहीं। रखोगे ऐसे नौकर को? जैसे मन को, बुद्धि को, वाणी को ठीक तरह से रखो कि वहां अपने खुराक लेता है, आराम लेता है, इस वजह से काम ठीक तरह से, इतना जप करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना कीर्तन करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, देखो आपका सुधार होता है कि नहीं होता है। जरूर होगा, करके देख लो। इस वजह से अपने तो भाई भगवान में लग जाओ, नाम जप करो। बड़ा सीधा साधन है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक धुन लगा दो। ऐसे बाता बहनों को मैंने देखा है, भाइयों को देखा है, कोई मन नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, वो राम नाम ही छोड़ते, राम नाम ही छोड़ते। ऐसे बूढ़ी माजी को मैंने देखा, खिंदासन में एक माजी थे, खाट पर बैठे थे, बेटा पोता पर पोता को, तो वो माजी बोले राम राम राम राम राम, चलने फिरने की शक्ति नहीं थी, खास पर ही बैठ रहे थे। मैंने देखा है बालकपन में, याद है अमरावती में वो भाई थी, वही राम राम राम राम राम राम राम, जब देखो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कलकत्ता में एक भाई है, वो स्त्री करता है, वो कहता है मेरी चिंता मिट गई, सही होता हो। उसके साथ मुकदमा चलता था, बीती हुई बात बताऊं, अभी उनके रहने का समाचार नहीं आया है, पर मृत्यु का समाचार नहीं आया है, मेरी समझ में जीता है, वो अभी मौजूद है, राम राम राम राम राम राम करता है। उसके साथ अपने भाइयों में मुकदमा चला, तो ये मुकदमा वाले कहने लगे तो भाई तू मेरे को बात मत बता, मैं कभी पक्षपात कर जाऊंगा, तेरा अहित हो जाएगा, तू मेरे को बात मत बता। ये कोई मामूली बात है क्या? सोते वो कहता है तू मेरे को बता। क्या राम राम राम राम करता है, बहुत उधर सुधार हो गया। उसके पूर्व जीवन की बात बताऊं, कलकत्ते मैं था तब वो पढ़ता था महेश्वरी विद्यालय में, माहेश्वरी है, वो पढ़ता था, तो उनके पिताजी ले गए अपने घर पर भिक्षा देने के लिए, तो वह घर भिक्षा को चला गया, तो वहां कई घरों से मांग करके उस कपड़े पैसे पाने लगा, पाने लगा तो वो लड़का आया और उसी पिता की बातें करते, तो उसने पीछे कहा, उसमें बोला नहीं, वो उसने देखा ये जो साधु होते है ये बड़े ठग होते हैं, पिताजी को दखल नहीं है, ये साधु ठगते हैं और इनकी सेवा करता है पिताजी। पीछे से बैठ कहा बोला थे ये बात थी उसकी, वो रामदा में लग गया, ऐसी बात हुई, मैं देखी हुई बात है, अभी जमाने की कोई पुरानी नहीं है। बुखार आ जाओ और हो जाए तो राम राम राम राम राम राम राम, कभी मेरे छूटता ही नहीं, यार बहुत आनंद रहता है, बड़ी प्रसन्नता आनंद रहता है। शरीर बीमार हो तो मन में प्रसन्नता रहती है। आप इसलिए करना शुरू तो कर दो कृपा दास। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मन की शिकायत करते हैं लगता, मैं बोलूं मन लगे ना लगे, ध्यान लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, फायदा दिखे ना दिखे, एक झंझट है, वो झंझट ही समझ लो। राम राम राम राम, एक झंझट आपकी। ऐसा करो प्रेम हो तो कहना ही क्या है, किसी तरह से आप लग जाओ। आप में कितने कैसे लगने वाले, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधी बात है, क्रिया है, बहुत शुभ है। कोई कठिनता हो तो बताओ क्या कठिनता है इसमें। कहते भूल जाते हैं तो सावधान रहो भाई, भूल कितना दिन चलेगी। जब आप सावधानी रखोगे, इसकी चिंता रखोगे, राम नाम भूलू नहीं, तो कितना दिन चलेगी भूल, मिट जाएगी भूल। सावधानी करो मिट जाएगी, सच्ची बात है, करके देख लो। लगन लगो दाम नाम छूट न जाए, रात्रि में राम नाम होता है, ऐसे मैं देखा है, रात में नहीं छूटता। आठ आठ घंटा नींद लेने वालों को आध घंटा घंटा नींद नहीं आती है, नींद में नाम सूटता नहीं, ऐसा देखा है मैंने। कब से बदल जाती है एकदम, जीवन बदल जाता है। नाम जब मामूली चीज नहीं है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, दस दिशा मंगल हो जाएगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। लोग पागल कहते हो, निंदा करे कर दो, प्रशंसा करे कर दो, परवाह मत करो, ना प्रशंसा की ना निंदा की। वृंदावन में एक राम राम करता तो एक समाज ने कहा ये क्या कर रहे हैं, क्या होता है, तो भाई आदत पड़ गई, कर पड़ा भाई आदत हो गई, आदत से लसा आप तुम्हारी हर खादी जो कुछ कैसे बताओ ठीक होता है। कि राम राम करो तो टाइम टाइम करो, तो टाइम टाइम तू करो, मैं राम राम करो और तू कर दे। आप लग तो जाओ, बस एक एक झंझट सही कह दिया इस बात तुमने। एक साधु ने कहा था हम तो धोखे में आ गए, और कोई कह दिया हम करने लग गए, धोखे में आ गए, धोखे मेरे कहने से आ जाओ। कई बार ठगाई में आप आए हो, धोखे में आए हो, तो एक बार ठगाई में आ जाओ और फायदा आपको हुआ। मैं तो कहता हूँ हानि क्या हो जाएगी, आप बताओ ठगाई में आकर हानि क्या हो गई। मेरे को एक संत ने कहा कि स्वामी जी आप तो पढ़े हो ठगाई में आ जाओ, तो मेरी ठगाई में आने में हानि क्या हुई, क्या ठगाई हुई तो? कि वो कहते मैं साधन करता हूँ, मैंने मैं करता है, क्या हार दिया, बोलो क्या हुई, हानि क्या हो गई। किसी ने मैं समझ अच्छा ही समझा है, एक अच्छे साधु है क्या कि आप तो विश्वास करते हो, अच्छी श्रद्धा करते हो, मैंने को श्रद्धा करना अच्छा है बुरा है, शिवराज मेरी बात है, तुम विश्वास करते हो, विश्वास करना बुरा है क्या, श्रद्धा करना बुरा है, किसी बात सामाना बुरा है क्या, सब हो गए। समझदार हो समझ जाते हैं, किसी को अच्छा मानो तो क्या बुरे ही क्या करिए हमने, अरे हमारा क्या खर्च हो गया। जैसा वो शब्द ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना पैसो ही फल हो, तो बुरा मानो तो बुरा होगा, भला मानो तो भलाई, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। खूब उत्साह रखो मन में और सेवा करो, तन मन आदि से सेवा करो। सेवा न कर सो तो दुख तो मत दो, कम से कम इतनी तो करो, वे किसी को बुरा नहीं समझे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी के दिल नहीं दुखाएंगे। मैं तो एक कहानी कहा करता हूँ, कहानी वो सुना मैं आपको। एक राजा थे, अपना भजन स्मरण करते नीति में चलते थे, उनके लड़का हो गया बड़ा, तो लड़के का संबंध करना था, तो घर में बातें हुई थी, रानी भगवान भजन करने वाली थी, भगवान के भजन में लगी हुई थी, उसने कहा कि महाराज इसको भजन में लगा दो तो बड़ा अच्छा है, विवाह कर दो तो विवाह खराब चीज नहीं है, पर भजन में लगा दो। तो राजा बोले लगाना मेरे हक की बात नहीं है, अच्छा संग मिले तो ये भगवान में लग सकता है, तो महाराजा अच्छा संग दे दो। तो कहा कि देखो हमारे शहर के बाहर जंगल में चार साधु बैठे हैं अधिकार, अगर मैं वर्षों से देखता हूँ अपनी भिक्षा लिया और अपने नाम जप करते हैं और चारों साधु बैठे मैंने देखा है, मैं अच्छा साधु देख करके उसके संग में लड़के को भेज दूंगा। कहते ठीक बात है। तो राजा उनके पास गए, घोड़े को और आदमियों को एक तरह रख करके अकेले गए। पहले साधु के पास गए कि महाराज जीव का उद्धार कैसे हो, तो उसने कहा किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, बुराई छोड़ दो भला हो जाएगा। कहते महाराज और क्या बात है, एक ही काम, मैं तो एक ही करता हूँ, मैंने जीवन में व्रत ले लिया है, नियम ले लिया है कि ना किसी की बुराई करना है, ना बुरा करना है, ना बुराई कहनी है, ना बुराई सुननी है, ना बुरा मानना है, बुराई छोड़ दी, किसी को दुख नहीं देना है, बुराई नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, वही मैं आदि साधन करता हूँ, वही मैं बता देता हूँ, अधिक भाई जानता नहीं मैं तो, ठीक है। और कहीं दूसरे संत के पास गए कि महाराज जीव का कल्याण कैसे हो, कि भाई सास बोलो झूठ मत बोलो, मैं तो यही अपने उम्र में विचार किया है कि सास बोलता है झूठ नहीं बोलना है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो चाहे सुखा हो चाहे दुखा हो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सब बोलने का नियम ले लिया है और सास बोलता हूँ, तुम भी अपने चाहो तो सास बोलो, ठीक और की जरूरत नहीं है। तीसरे के पास गए कि महाराज कि भाई मैं तो नाम जप करता हूँ, बस राम जप एक मेरे है, आप ही नाम जप करो, राम राम राम राम राम राम, रात और दिन निगाह रखता हूँ, भिक्षा पा लिया और रात और दिन नाम जप करता हूँ, तुम भी नाम जप करो। चौथे के पास गए तो उसने कहा मैं भगवान को याद रखता हूँ, केवल मन से भगवान को भूलू नहीं, ये चार बातें बता दी, चारों बातें बता दी, तो ठीक है। तो बात क्या हुई कि राजा रानी जो बात करते थे तो वहाँ एक चोर पहुंचा रात्रि में, तो ठेठ रणवास में चला गया, बड़े अच्छी पोशाक पहना हुआ गया, तो दरबार ने पूछा, वो तलवार ले घूमता था, कौन है वे चोर, कि नहीं नहीं अब मेरे को पूछना मेरा धर्म है, अब जाओ। तो सुबह चोरी हो तो नहीं, चोर हूँ अच्छी पोशाक पहनी हुई ढंग से सदर तो जा रहा है, तो हिम्मत कैसे करेगा चोर, ठीक ठीक। और मेरा रात्रि थी तो महल के बारे खड़ा रह गया, राजा रानी बात करते थे, तो बात करते थे एक आज मैं वहाँ गया तो चार साधु भजन करते, बरसों से मैं देखता हूँ, मैं अपने घूमने को जाता हूँ करता हूँ, अपने धुन में बैठे रहते हैं, भिक्षा मांग लिया फिर हरदम बैठे अलग अलग अपना भजन कर रहे हैं। तो उनके पास गया था, तो उनके पास गया तो विचार किया कि अपने राजकुमार को दे दें, उनका संग करे तो सुधार हो जाएगा, तुम कहती हो कि ऐसा राजकुमार हो जाए तो भजन में लग जाए, तो भजन में लगाना कठिन है, संग हो तो संग से आदमी सुधर जाए, सठ सुधर सठ संगति पाई, इस वास्ते ऐसा मेरा विचार है। वह सुन लिया कि चोरी करो तो पकड़ जाओगे, बात तो अपने को मिल ही गई, अपने बाबा जी पड़ जाओ, जो राजकुमार को दे देगा फिर आप सेवा भी करेगा, अगर चोरी करो फंस जाए कोई, ऐसे से पास निकल गया, कौन गए चोर गए, नहीं नहीं आपको कोई बात नहीं, आओ अब चोरी करी नहीं कुछ भी, तो भी ठीक है। तो राजकुमार को दिल ले गए, लेकर कहा कि महाराज ये राजकुमार आपके पास मैं रखता हूँ और आप इनका संग करो, इनको लगाओ भजन में, भाई लगाना करना क्या है, मैं लगाओ तो वो भी लग जाओ, मेरे लगाना थोड़ी ये लगेगा, तो मैं तो ना कहता नहीं, मैं जो करता हूँ बता दूंगा। तो ये बात है वही। अब वो चोर ने क्या किया कि चोर ने देखा कि अपने ऐसे ही भरो उसमें जाकर बैठ, वो चारों से आगे दूर जाकर बैठ गया, दूसरे तीसरे नहीं राजकुमार जाया नहीं थे, रुपये गया नहीं थे पहले ही, तो पूछा पहले साधु से, महाराज क्या करूं कि किसी को बुरा मत समझो, और के और जरूरत नहीं है। दूसरे के पास गए सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, पहले बुरा है, बुरा किसी का मत रहो, बुरा है ये किसी का दुख मत दो, दुख बुरा है, दिल खुदा का नूर है, ये परमात्मा का स्वरूप है, इस बार दिल किसी का मत दुखाओ, किसी को कष्ट मत दो, किसी को बुरा मत करो, बुराई मत करो, तुम मत दो, एक बात ही। दूसरे का नाम से पकड़ते रहो और नाम से छोड़ो मत, इसे कल्याण हो जाएगा। तीसरे क्या कहा, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान को याद रखो, विश्वास रखो, और सत्य भाषण करो। ये चार बातें उसने पूछ ली, वो जाकर गाड़ी बैठ गया, चारों से ही वहाँ बैठ गया, ध्यान लगा कर मानो, बड़ा बड़े ध्यान ही है ऐसा। राजा ने जाकर देखा तो आज भी पांच संत बैठे हैं, उन चारों ने चार बात बताई, उस पांचवे ने बताई तो पांचों बोला नहीं पहले, तो कहा कि महाराज कोई बात बताओ, कुछ कुछ नहीं बोला। कहते महाराज आपके घर अगर दरवाजे एक भिखारी खड़ा है, पूछ रहा है कहो, बोलो तो सही, नहीं बोला। कहते ये संत बड़े ऊंचे हैं, ये बोलते ही नहीं, परवाह ही नहीं करते। पूछा तो भाई किसका दिल मत दुखाओ, बुराई मत करो, और सास बोलो, भगवान का नाम जप करो, और भगवान को याद रखो, चारों बात कह दी। पूछता गया कहते गए, राजा ने असर किया, भाई तो एक एक बात कहते थे, चारों बात कहते हैं, और महाराज और संत महात्मा कैसे से करो, अब सभी काया कब्जे में अपना करा ले, महात्मा कह जैसे करो, ठीक महाराज। पांच बातें हो गई, रानी को आकर क्या, तो वो भी रात्रि में उसी समय गया कि देखो अब क्या बात होती है, वेश बदल सागर गया तो रानी से कहा, रानी आज एक नए संत आए हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो परवाह ही नहीं करते कोई आया है नहीं आया है, बात ही नहीं, कुछ ऐसे संत आए बड़े महात्मा है,